Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czy inne pielęgniarki przyłączą się do strajku? Możliwe, że decyzja o tym zapadnie dzisiaj. Resort zdrowia prowadzi z nimi rozmowy. Ustawy służące do walki z pożarami wysypisk przeszły drobny lifting. Za chwilę o poprawkach zgłoszonych w senackich komisjach. Spec od służby zdrowia będzie negocjował Brexit. Nowym szefem MSZ-u Wielkiej Brytanii został Jeremy Hunt, dotychczasowy minister zdrowia. Jutro może zapaść decyzja o rozszerzeniu strajku pielęgniarek. W Warszawie ma być nadzwyczajne posiedzenie samorządu pielęgniarskiego. Przypomnijmy, około 200 pielęgniarek odeszło od łóżek pacjentów w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie. Domagają się podwyżek pensji o 1,5 tysiąca złotych. Od 3 lat jesteśmy w sporze zbiorowym. W tej chwili mamy ostatnio prostą na tym sporze. Ile to będzie trwało, to zależy od dyrekcji. Jak ważny będzie wynik ekonomiczny, a jak ważny będzie pacjent. Jeżeli będzie ważniejszy pacjent, to ten strajk się dzisiaj zakończy. To Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Część zadań pielęgniarek mają przejąć lekarze, a część sanitariuszki. W 2 innych szpitalach w Lublinie wiele pielęgniarek ma zwolnienia lekarskie, podobnie jest w 3 placówkach na Podkarpaciu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski informuje, że trwają rozmowy z pielęgniarkami. Nie komentujemy w momencie, jak trwają te rozmowy, ale tak jak powiedziałem, liczę na to, że niedługo będziemy mogli Państwu jakiś pozytywny komunikat przedstawić. A jutro w Warszawie ma być nadzwyczajne posiedzenie samorządu pielęgniarskiego. Drobny lifting przeszły w senackich komisjach ustawy będące odpowiedzią na pożary na wysypiskach. Teraz projekty trafią pod obrady Senatu. Najistotniejsza poprawka, jaką zaakceptowano, to ta zgłoszona przez przedsiębiorców drogowych, powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Ustawie o gospodarce odpadami, o odpadach nie będzie podlegała ziemia z wykopów liniowych, żeby nie było problemu, ponieważ to jest odpad, jeśli się ją wywiezie poza plac budowy, więc byłby z tym problem, na przykład trzymanie jednego roku. Natomiast ta ziemia została wyłączona z rygorów tej ustawy. Przyjęto także poprawkę, która uściśla warunki własności terenu, na którym składowane są odpady. To jest niezwykle ważne, żeby każdy, kto wydzierżawia grunt przedsiębiorcy pod taką działalność, miał też świadomość, że ponosi wspólnie odpowiedzialność na przykład za porzucone odpady. A projekt między innymi zakłada gwarancje finansowe dla firm, które prowadzą składowiska, tak aby w razie porzucenia odpadów znalazły się środki na ich utylizację. Poza tym składowiska mają być monitorowane, a śmieci będą mogły być składowane maksymalnie rok. Jeremy Hunt, nowym ministrem spraw zagranicznych, dotychczas był ministrem zdrowia i to od 2012 roku. W trakcie kampanii referendalnej w sprawie Brexitu Hunt był zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. W 2017 roku ogłosił jednak, że zmienił zdanie i popiera Brexit ze względu na arogancję Komisji Europejskiej w negocjacjach z rządem w Londynie. 2 kluczowych ministrów, jeden od spraw zagranicznych, Boris Johnson, i drugi właśnie od Brexitu, David Davis, postanowili odejść z rządu, a zrobili tak, żeby zaprotestować przeciwko wizji w Wielkiej Brytanii poza wspólnotą forsowaną przez premier Theresa May. Unia Europejska chwali Ukrainę. Na plus odnotowano reformy, ale wspólnota oczekuje większych postępów, szczególnie w kwestii walki z korupcją. Władze w Kijowie deklarują, że nie zwolnią tempa. Unijno-ukraiński szczyt w Brukseli podsumuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Kolejny już raz Unia Europejska naciska na Ukrainę, by walczyła skuteczniej z korupcją. Tak mówił na zakończenie szczytu szef komisji Jean-Claude Juncker. Nie chcę powiedzieć, że Ukraina jest skorumpowanym krajem, ale jest wiele przypadków korupcji. Skuteczna walka z tym zjawiskiem to obowiązek ukraińskich władz. Prezydent Petro Poroszenko deklarował, że walka z korupcją to dla niego priorytet. Ukraina jest zobowiązana przeprowadzić wszystkie niezbędne reformy. Nie będziemy zwalniać tempa. Rozmowy na szczycie dotyczyły także spraw energetycznych, w tym przyszłości Nord Stream 2. Ukraiński prezydent mówił o geopolitycznym zagrożeniu. Skomentował te inwestycje także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nord Stream 2 jest błędem. Ten projekt nie będzie służył europejskim interesom. Ale w Unii Europejskiej jest grupa krajów, która ma inne zdanie. Z tego powodu prace nad przepisami, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, utknęły w miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz sport i Jan Kałucki. Nowak Dziokowicz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Serb pokonał Rosjanina Karena Khachanova 6-4, 6-2, 6-2 i w kolejnej rundzie zmierzy się z Japończykiem Keiem Nishikorim. Wcześniej miejsce w najlepszej ósemce wywalczyli też m.in. Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Roger Federer. Niestety z londyńskimi kortami pożegnał się Marcin Matkowski, który przegrał w 1/8 finału Debla. Honoru broni jeszcze Alicja Rosolska, która awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej. Polka, która gra razem z Amerykanką Abigail Spears, pokonały rozstawione z dziewiątką Holenderkę Kiki Bertens i Szwedkę Joanne Larsson 3-6, 7-6, 6-3. To nie tylko czekanie, ale ciężka praca i walka, i też na korcie był bardzo ciężki mecz. Miałyśmy tyle szans tak naprawdę już odpłynąć w tym meczu. W trzecim secie moja partnerka przegrywała 0-40 na serwisie, potem wyciągnęłyśmy tego gema, później ja na swoim serwisie też miałam tyle breakpointów, że musiałyśmy ostro walczyć, żeby utrzymać swoje serwisy i w końcu się opłacało, wygrałyśmy. Mówiła Alicja Rosolska. Dobre wiadomości napłynęły jeszcze z turnieju juniorskiego. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, pokonując Amerykankę Whitney Osuigwe 2-6, 6-3, 6-3. Tymczasem na trasie legendarnego Tour de France doszło dziś do zmiany lidera klasyfikacji generalnej. O szczegółach i o tym, jak wyglądał dzisiejszy etap, Marek Brzeziński. Jako pierwsza rusza australijska ekipa Mitchelton Scott, której liderem jest Brytyjczyk Adam Yates. 35,5 km pętla wiodąca przez poszarpane pagórki, wzniesienia i zjazdy nie dające nawet chwili odpoczynku, oddechu. Start i meta w pełnym uroku i zabytku w Cholet, mieście znanym jako stolica bawełnianych chusteczek do nosa produkowanych tutaj w kolorze czerwonym. Wkrótce po australijskim zespole do walki z uciekającymi sekundami jak zając przed myśliwymi rusza Sky Chrisa Froome'a z Michałem Kwiatkowskim i Walijczykiem Garantem Thomasem. To on dał pierwszą długą zmianę. Upał, tłumy na poboczach, krótki, morderczy etap. W drogę rusza zespół lidera Petera Sagana, w której jedzie trzech Polaków, Bodnar, Majka i Poliański. Nie uda im się obronić żółtej koszulki Petera Sagana. Pierwsze BMC, 4 sekundy za nimi Sky. Quickstep o 7 mignięć, szprych wolniejszy. Dalej już długo, długo nikt i z minutową stratą tłok ekip Tymbora, Sagana i Polaków. Liderem jest Belg, Flamand Greg Van Avermaet, wyprzedza kumpla z drużyny, Amerykanina Tejaya Van Garderena. A najlepszy z Polaków, Rafał Majka, jest 11. A jutro, czwarty etap, 195 km od morza do morza, od La Boule nad Atlantykiem w głąb lądu, a potem znów powrót na wybrzeże oceanu, tym razem do Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec piłka nożna, bo już za 24 godziny będziemy znać pierwszego finalistę Mistrzostw Świata. Jutro o 20 Francja zagra z Belgią, ale też swoją przygodę w europejskich pucharach rozpocznie Legia Warszawa. Mistrzowie Polski zmierzą się w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Cork City. Spotkanie odbędzie się w Irlandii, a pierwszego gwizdka nie może się już doczekać Sebastian Szymański. Na pewno uczucie jest fajne, bo nie każdy ma okazję reprezentować nasze barwy na terenie międzynarodowym, więc na pewno też jest mega fajne uczucie. Po raz drugi rozpoczynam walkę o Ligę Mistrzów i mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo w tak młodym wieku na pewno byłoby dla mnie fajną sprawą zagrać razem z Legią w fazie grupowej Champions League. Mówił zawodnik Legii. Początek spotkania o 20:45. A w pogodzie jutro deszcze, burze i grad. Na termometrach zobaczymy od 19 do 27 stopni Celsjusza. Tej nocy bez opadów jedynie na wschodzie i w centrum, a w pozostałych rejonach deszcz. Z kolei na północy mogą pojawić się także burze. Na termometrach od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Chociaż lato w pełni, my dziś zajmiemy się lodołamaczami absolutnie wyjątkowymi. Do końca lipca można zgłaszać swoje kandydatury do 13 już edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie, ale nie tylko. Lodołamacze 2018. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o wynikach pierwszego konkursu filmowego Niepełnosprawność, konkursu na krótki film dokumentalny. O tym wszystkim już za moment. Proszę zostać z nami. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? side of my heart. Why does my soul feel so bad? W studiu w Krakowie jest już gość Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, i w studiu w Warszawie Krzysztof Kosiński, wiceprezes Poponu. Witam panów serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwa 13. edycja konkursu Lodołamacze 2018. Zacznijmy od wyjaśnienia, co kryje się za samą nazwą konkursu Lodołamacze. Lodołamacze. Lodołamacz, statek, który kruszy lody, który wytycza nowe szlaki, nowe trasy w trudnych warunkach. Takie jest znaczenie słowa lodołamacz. Natomiast dzisiaj, jeśli wejdziemy w Wikipedię, to częściej widzimy lodołamacz, konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. I to nas bardzo cieszy, że nasz konkurs Lodołamacze tak przebił się do świadomości społecznej w naszym kraju. Lodołamacze to właśnie pracodawcy. Pracodawcy, którzy oznaczają się większą wrażliwością społeczną niż ogół naszego społeczeństwa. To również osoby niepełnosprawne, które pracują w naszych firmach, które są zatrudniane przez tychże pracodawców, które również nie boją się wyjścia na rynek pracy, nie boją się skonfrontować z własnymi słabościami i zaczynają funkcjonować w społeczeństwie jako pełnowartościowi obywatele, płacąc podatki, zarabiając pieniądze i mający satysfakcję z życia zawodowego. Za państwem już 12 edycji Lodołamaczy. Czy ten lód obojętności, stereotypów, barier rzeczywiście zaczął pękać? Tak, to bardzo cieszy, gdyż ten lód obojętności pęka, te bariery są coraz mniejsze. Te bariery, które są najistotniejszymi barierami, bariery mentalne, bo o nich tutaj mówimy w naszym konkursie. To jest bardzo, bardzo optymistyczne i bardzo pozytywne zjawisko. Trzeba pamiętać, że zaczynając ten konkurs 13 lat temu, ta sytuacja jednak była diametralnie inna. Nasze społeczeństwo obawiało się ludzi z niepełnosprawnością, zwłaszcza w środowisku pracy, gdzie nie tylko pracodawcy obawiali się, że będą mieć pracowników mało wydajnych, mało efektywnych, pracowników, których się bali z powodu ich niepełnosprawności. Nie mieli świadomości, jak się zachować w momencie, kiedy tego typu pracownik na przykład nagle na stanowisku pracy będzie miał atak epilepsji. To tego typu obawy były, ale były też obawy po drugiej stronie, obawy wśród pracowników, którzy mówili, nie, nie, my nie będziemy pracować z osobą niepełnosprawną, my nie chcemy takiego kolegi w pracy, my nie będziemy za tą osobę wykonywać jej obowiązków, gdyż wiadomo, że ona sobie nie poradzi, te obowiązki zostaną na nas przerzucone. To były naprawdę bardzo, bardzo poważne problemy, bardzo poważne obawy, bardzo poważne bariery. Dzisiaj taka sytuacja nie występuje. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo duży postęp w świadomości, w rozwoju naszego społeczeństwa. Nie ma takiej sytuacji, gdzie na ulicy, jeżeli ktoś widzi osobę z niepełnosprawnością, to na ogół omija po prostu szerokim łukiem, bojąc się, jak zareagować w momencie, gdy trzeba jej pomóc. Jak pomóc niewidomemu, jak pomóc właśnie temu przykładowemu epileptykowi w momencie ataku padaczki na przystanku tramwajowym. Dzisiaj świadomość naszego społeczeństwa jest o wiele wyższa i dzisiaj już tego typu takich, tak bardzo prozaicznych lęków już nie ma. To jakimi cechami powinien się wyróżniać lodołamacz 2018 roku? Lodołamacz 2018 roku powinien mieć te same cechy jak lodołamacz sprzed 10 lat. Powinien mieć większą wrażliwość niż pozostali. Z tym, że te standardy się zmieniają. O ile przedtem zależało nam na tym, aby przełamywać te najprostsze bariery, bariery lęku, niechęci, o tyle dzisiaj w związku ze zmianą naszego otoczenia, w którym żyjemy, z poprawą jakości życia, z wyższym poziomem technologicznym, poziomem techniki, internetem. Dzisiaj też te wymagania wobec tychże wrażliwych pracodawców są inne. Dzisiaj nie zależy nam na tym tylko, aby pracodawca zorganizował stanowisko pracy dla pracownika, a zwłaszcza dla pracownika niepełnosprawnego. Dziś zależy nam na tym, aby to miejsce pracy było przyjazne dla tego pracownika, aby on w tym miejscu pracy czuł się dobrze, aby to środowisko pracy nie oddziaływało na niego negatywnie, aby faktycznie ten pracownik mógł się rozwijać nie tylko zawodowo, ale również rozwijać swoje zainteresowania, poprawiać swoją jakość życia, swoje samopoczucie, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej sytuacji rynkowej, przy dzisiejszych oczekiwaniach naszego społeczeństwa. Te oczekiwania wobec tych pracodawców też są trochę wyższe, ale też konkurs, bo my przecież dostrzegamy te zmiany otoczenia, zmiany tej dzisiejszej rzeczywistości, konkurs też ulega zmianom, stąd nowe kategorie w konkursie. O tym za moment porozmawiamy, przyjrzyjmy się jednemu z lodołamacz. Czas niezwykły. Powiększenie. To, że warto stawiać na osoby niepełnosprawne i że to wiele daje także w sferze biznesowej, pokazuje przykład pana Marcina Szczepańskiego. Pan Marcin jest właścicielem firmy produkującej między innymi wyroby z plastiku. Zatrudnia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne w naszej firmie mogą wykonywać bardzo proste prace, liczenie, pakowanie, składanie, układanie, ale także mogą obsługiwać urządzenia bardziej skomplikowane, mające własne oprogramowanie, właśnie jak wtryskarki, różne maszyny do liczenia. Rozumiem, że te osoby, które mają już wieloletnie doświadczenie, stają się pewnego rodzaju ekspertami i to nie jest tak, że to są tacy pracownicy na zasadzie przynieś, wynieś, pozamiataj. Na pewno nie. Od razu chcę obalić mit osoby niepełnosprawnej. To nie jest tak, że są gdzieś na końcu. To są osoby, z których doświadczenia bardzo często korzystamy, z którymi rozmawiamy, które budują razem z nami tą firmę i ich wartość dla firmy z każdym dniem, z każdym miesiącem rośnie. A widzi pan też przemianę tych ludzi, chociażby w tym obszarze takiego zdobywania poczucia własnej wartości? To jest chyba największy atut zakładów pracy chronionej i w ogóle zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ich aktywność społeczna, ich przywrócenie społeczeństwu, nam wszystkim, jest wartością, której nie da się w żaden sposób zmierzyć, bo te osoby mają szansę wyjść z domu, mają swoje obowiązki, mają swoje zadania, oni nagle stają się pełnoprawnymi członkami rodzin. Nie ukrywajmy, często są ciężarem, często są jakimś kłopotem. Nie wszyscy są w stanie zaakceptować ich ułomności, na które nigdy się nie pisali i nigdy ich nie chcieli. Natomiast tak jak patrzę na moich pracowników, przychodzą do pracy zawsze z uśmiechem, nigdy się nie spóźniają. Są bardzo pracowici i bardzo cenią, bardzo szanują swoją pracę, bo wiedzą, że dzięki tej pracy mogą realizować swoje marzenia. Nagle są komuś potrzebni. Nagle mają kolegów, nagle mają znajomych, nagle są wśród ludzi. To jest terapia, którą wydaje mi się ciężko porównać z jakąkolwiek inną próbą uaktywniania tych osób społecznie. To jest, wydaje mi się, taka wartość, o której rzadko się mówi. Są szczęśliwsi, są bardziej uśmiechnięci. A co to daje panu? Panu jako pracodawcy, ale przede wszystkim człowiekowi. To jest takie poczucie, że można dać innym coś, że można sprawić, że czyjeś życie się zmieni, że te osoby będą miały zupełnie swoje inne miejsce w rodzinie, w społeczeństwie, będą mogły pójść do sklepu. Właśnie dzięki naszemu wsparciu, dzięki temu, że pracują w naszej firmie, pierwszy raz te osoby mogły pojechać nad morze, mogły pojechać w góry, na wakacje, dlatego że często w takim budżecie, gdzie są osoby niepełnosprawne, tych środków za dużo nie ma. Zastanawiam się, co się dzieje w człowieku, w pracodawcy, w przedsiębiorcy, że w którymś momencie decyduje się na tego typu ruch, czyli zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Tą decyzję podjął 25 lat temu mój tata, który był założycielem naszej firmy. To był rachunek ekonomiczny w dużej mierze, dlatego że część produkcji, którą żeśmy na początku wykonywali, ona była bardzo pracochłonna i dzięki dofinansowaniu mogliśmy konkurować. To był jeden z aspektów, ale drugi z aspektów to był taki, jeżeli spojrzy się na twarz osoby niepełnosprawnej, mam takie hale produkcyjne, do których przychodzę, do moich pracowników, z którymi staram się rozmawiać, to jest ta, myślę, że satysfakcja z tych relacji, z ich radości i uśmiechu na twarzy, że są właśnie tu, gdzie są. I wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że nasi pracownicy, przechodząc obok naszego zakładu w niedzielę, idąc do kościoła, sprawdzali, zatrzymywali się, czy wszystko jest zamknięte, czy wszystko jest w porządku, bo ten zakład jest dla nich ważny. Także myślę, że to też pokazuje, że to jest taka transakcja łączona, takiej więzi, która tworzy się z czasem, też emocjonalnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. My mamy osoby, które są z nami od początku. Przychodzą też ich bliscy albo znajomi, którzy też mają problemy, którzy wiedzą, że jesteśmy taką bezpieczną przystanią, gdzie wynagrodzenie jest zawsze na czas, że stanowisko pracy jest stworzone w sposób taki, aby umożliwiać im spokojne, bezpieczne pracowanie, bo to też jest ważne, żeby zapewnić im takie poczucie bezpieczeństwa też psychicznego i komfortu pracy. I to jest niesamowite, że to jest taka jak taka kula śnieżna, która się samo napędza, że te osoby, ktoś komuś powiedział, następna osoba przychodzi i cały czas pojawiają się nowe osoby, bo wiedzą, że ten obraz zakładu pracy chronionej, jaki żeśmy stworzyli, to jest taki obraz na tak. Dla nich i dla jej najbliższych. Z Marcinem Szczepańskim rozmawiał Kuba Witkowski. Panie prezesie, zwracam się do pana Jana Zająca, prezesa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Pan też jest przedsiębiorcą. Jakiego rodzaju ma pan doświadczenia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych? Czy rzeczywiście są to wspaniali, oddani pracownicy? Tak, ja od wielu lat zatrudniam osoby z niepełnosprawnością. Potwierdzam to zdanie pana prezesa Szczepańskiego, że faktycznie osoby z niepełnosprawnością są bardzo lojalne, że faktycznie w związku z tym, iż ich mobilność jest mniejsza, nie ma takiej rotacji jak wśród innych pracowników. Ale oczywiście też staramy się patrzeć na osoby z niepełnosprawnością tak na każdego pracownika, czyli w ogóle my jako organizacja przecież pracodawców osób niepełnosprawnych, ja jako przedsiębiorca, ja patrzę na każdego pracownika jako pracownika dobrego lub złego. Nie staram się go rozróżniać, czy to jest pracownik z niepełnosprawnością, czy pracownik pełnosprawny. Tego typu rozróżnienie uważam, że trochę stygmatyzuje osoby z niepełnosprawnością, gdyż przecież to wszystko zależy w tym przypadku od organizacji pracy. Jeśli zatrudnimy na stanowisko księgowego człowieka, który ma ADHD, jest świetnym sportowcem, to wiadomo, że on będzie świetnym sportowcem, ale na pewno nie będzie dobrym księgowym. Tu nie ma znaczenia, czy on jest pełnosprawny, czy nie. Trzeba dobierać stanowisko do możliwości ludzi, nie tylko związanych z niepełnosprawnością, ale również do predyspozycji, które ci ludzie posiadają i ich odpowiednich kwalifikacji. Tak jest, że osoby z niepełnosprawnością są w tym przypadku o wiele tutaj lepszymi pracownikami, ale tak jak wszyscy ludzie, są też tacy, którzy są złymi i nie bójmy się o tym mówić. Są po prostu z normalnymi ludźmi, tak jak każdy z nas. Każdy z nas ma lepsze obszary, gorsze obszary, inny charakter, inne poczucie humoru. Osoby z niepełnosprawnością mają o tyle trudniej, że jeszcze muszą zmagać się ze swoimi słabościami. Za to trzeba ich cenić, szanować, dostrzegać to, ale nie można ich aż tak dzielić. To są normalni ludzie. Dzisiaj pracodawcy już coraz chętniej zatrudniają osoby nie tylko z epilepsją, ale również z innymi schorzeniami specjalnymi. Osoby, które mają niedomagania intelektualne. Dzisiaj pracodawca już ma większą świadomość i większe możliwości nauczenia się współpracy z tego typu osobą. Nie ma powodu do obaw z zatrudnianiem tego typu pracowników, gdyż dzisiaj dostęp do wiedzy, dostęp do możliwości pomocy tym ludziom w przypadku tego typu ataku, który oczywiście przecież nie zdarza się codziennie, to są bardzo sezonowe historie, te ataki zdarzają się bardzo rzadko, są przewidywalne. Współpracownicy wiedzą dzisiaj, jak się zachować w stosunku do takiej osoby. Więc często jest tak, że tego typu zdarzenie, które oczywiście gdzieś tam powoduje wstrząśnięcie w środowisku pracy, w którym znajduje się tego typu człowiek i tego typu sytuacja, dzisiaj powoli staje się sytuacją na tyle naturalną, że współpracownicy są w stanie pomóc tej osobie. Na pewno wszyscy uczymy się od ludzi z niepełnosprawnością tej umiejętności zmagania się z codziennością, z tą szarą rzeczywistością. Ludzie z niepełnosprawnością borykają się z o wiele większymi problemami. Oni mają problem, jak wyjść z domu, czy mają zlikwidowane bariery, czy poradzi sobie na ulicy, czy jest w stanie dotrzeć do pracy. Jest wiele, wiele takich prostych, prozaicznych sytuacji, które oni muszą codziennie przewalczyć. To powoduje, że obserwując tych ludzi, patrząc na ich hart ducha, człowiek zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość. Okazuje się, że wiele rzeczy, które wydawało nam się, że są strasznie ważne, nagle okazuje się, że nie tak do końca. Uświadamiamy sobie, że każdy z nas może nagle zostać osobą z niepełnosprawnością. Wystarczy jakieś nieszczęście typu wypadek komunikacyjny i lądujemy na wózku. Człowiek jest tak ułomną i tak słabą istotą, że przyglądając się tym ludziom, patrząc na te ich zmagania, uświadamiamy sobie, że każdego z nas może to spotkać i uświadamiamy sobie, że wiele rzeczy, które, tak jak już powiedziałem, wydawały nam się takie wartościowe, nagle stają się rzeczami, które są często nieistotnymi. Czym dla panów osobiście jest ten konkurs Lodołamacze? Dla mnie konkurs jest bardzo dużym wydarzeniem. Ja jestem pomysłodawcą tego konkursu, sam go wymyśliłem i w naszej organizacji wdrożyliśmy cały proces uruchomienia go. Uważam ten konkurs za takie swoje dziecko i strasznie mnie cieszy. Tego typu konkursów kilkanaście lat temu, zresztą do dzisiaj jest wiele, wiele, wiele w różnych obszarach, w różnych branżach. Te konkursy się pojawiają, znikają, przemijają. Zależało mi, żeby konkurs Lodołamacze był konkursem, który przetrwa, który będzie trwał wiecznie, który wpisze się na tyle mocno w świadomość społeczną, że bez względu na to, czy ja będę nim zarządzał, czy ktoś inny, on będzie nieprzemijalny. I dlatego też, aby tak się stało, musieliśmy wykonać wiele istotnych działań. Podstawowa rzecz, konkurs musi być naturalny, musi być autentyczny. To nie może być konkurs, gdzie statuetkę się kupuje, gdzie statuetkę można w jakiś zakamuflowany sposób sobie załatwić poprzez to, że ktoś nam zasponsoruje jakąś reklamę, czy coś, jakieś inne benefity. Nie, na tą statuetkę trzeba po prostu zasłużyć i za nią się nie płaci. To powoduje, że również ci laureaci, którzy są wybierani przez kapituły, które składają się z ludźmi dużego zaufania publicznego, te kapituły, te decyzje kapituł, które są tak niezależne i tak profesjonalne, powodują, że właśnie ten konkurs broni się już tyle lat, rozrasta się, ma coraz większy zasięg. To dość powiedzieć, że już w tym konkursie ponad 4100 firm uczestniczyło. Jest ten konkurs dużą nobilitacją dla nas jako organizacji, jest również nobilitacją dla laureatów, którzy dzisiaj widzimy z jaką determinacją czasem walczą o to, aby jak najlepiej wypaść w tym konkursie, aby otrzymać tą statuetkę lodołamacza. A lodołamacze dla mnie to taka niesamowita marka dla tych wszystkich, którzy chcą zostać lodołamaczem, którzy zostali lodołamaczem. Rzeczywiście za tym, że dostaliśmy tą statuetkę, idzie bardzo dużo. Lodołamacze to także samonapędzająca się instytucja, która jest coraz częściej cytowana, która się pojawia w opracowaniach naukowych, ostatnio nawet na konferencji w Akademii Pedagogii Specjalnej. Bardzo często odwoływają się mówcy do tego, jak ważne jest zdobycie takiej statuetki przez pracodawcę, właśnie pokazanie tej wrażliwości społecznej. Więc lodołamacze naprawdę przebiły się nie tylko w tej świadomości związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, ale także przebiły się do takiego szerokiego nurtu dyskusji o tym, jak w ogóle powinien być prowadzony biznes w Polsce, jak powinno zatrudniać się po prostu pracowników. Za chwilę porozmawiamy o zasadach konkursu. Porozmawiajmy o zasadach konkursu lodołamaczy. W jakich kategoriach można startować? W tym roku 6 kategorii: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier. A w jaki sposób wyglądają zgłoszenia do konkursu? W pierwszej kolejności czekamy na zgłoszenia nie tylko samych zainteresowanych, ale także zgłosić kogoś, kogo uznajemy za takiego lodołamacza do 31 lipca. Następnie na poziomie regionalnym zostaną wybrani lodołamacze regionalni, a potem na koniec września na Zamku Królewskim w Warszawie kapituła przedstawi laureatów lodołamaczy na poziomie centralnym. O co tak naprawdę walczą uczestnicy konkursu? O laur prawdziwego lodołamacza, kogoś, kto robi coś więcej niż tylko takie podstawowe kwestie, kogoś, kto jest wrażliwy społecznie, kogoś, kto przedstawia także tematykę związaną z niepełnosprawnością w sposób odpowiedzialny, rzetelny i pełny, ale także w tych nowych kategoriach można dostać statuetkę, zostać lodołamaczem wtedy, kiedy działamy aktywnie na rzecz naszych pracowników. To ilu już było laureatów konkursu tych wspaniałych lodołamaczy? 590 statuetek wręczonych do tej pory. To jest naprawdę spora grupa podmiotów, która już taki laur otrzymała i która rzeczywiście wypłynęła i skruszyła te wszystkie lody, które wokół nas są. Cieszymy się, że tych firm jest tak dużo. Cieszymy się także, że jest tak dużo takich podmiotów. Liczymy na to, że będzie ich coraz więcej i będziemy tych statuetek mogli wręczać jak najwięcej. Czy być może jest taka osoba, organizacja, instytucja w gronie lodołamaczy, która zrobiła na panach niezapomniane wrażenie? Taką statuetkę otrzymała Anna Dymna z Fundacji Mimo Wszystko. Tutaj praca pani Anny Dymnej z osobami niepełnosprawnymi, już no, tego nie trzeba reklamować. Naprawdę bardzo duże zaangażowanie, dużo działań, ale też na mnie zrobiło wrażenie relacja właśnie pani Ani właśnie z ludźmi z niepełnosprawnością. Jakie ona ma bliskie z nimi relacje, jak bardzo identyfikuje się z ich problemami. Mnie kontakt w tym przypadku z panią Anną Dymną naprawdę wiele nauczył i pokazał mi wiele możliwości tutaj w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Ale mamy również w kategorii instytucji nagrodzone wyższe uczelnie. W ubiegłym roku nagrodę lodołamacza otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa. Te uczelnie między sobą często konkurują i zabiegają o otrzymanie statuetki lodołamacza, gdyż dzisiaj dostrzegają również ten obszar, którego przez wiele lat gdzieś tam na uczelniach nie było widać. To znaczy likwidacja barier w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością, ale również zatrudnianie pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych z niepełnosprawnością. To jest nowa wrażliwość i nowe zjawisko, które od paru lat pojawiło się w naszym kraju, co bardzo cieszy. Kto w tym roku będzie w jury konkursu? To wygląda w ten sposób, że mamy kapituły regionalne, które w regionach wręczają i to są ludzie wywodzący się z tych regionów, znają otoczenie, miejscowe środowisko i którzy w tym przypadku najbardziej trafnie wybierają tych laureatów, którzy później, przechodząc to pierwsze sito, dostają się do etapu centralnego, gdzie już na etapie centralnym kapituła wybiera tych już spośród regionalnych. Od ubiegłego roku mamy 3 nowe kategorie: przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier. W związku z powyższym również do kapituł zapraszamy ludzi, którzy merytorycznie znają to środowisko i znają ten obszar działania. W zdrowej firmie w tym roku pojawiły się 2 nowe osoby, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pojawił się również minister zdrowia. Jeśli chodzi o przyjazną przestrzeń, tutaj do kapituły wchodzą dzisiaj już również architekci, którzy są znani w naszym kraju właśnie z różnych akcji, dokonań właśnie w realizowaniu przestrzeni, która jest przyjazna dla ludzi. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sama też jest, można powiedzieć, takim ogromnym lodołamaczem. Powołali państwo między innymi Fazon, Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Czy może pan opowiedzieć właśnie o tych państwa działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej? Działania Fazonu skupiają się właśnie głównie na takich obszarach związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych. Realizujemy szereg projektów, które są nakierowane wprost do osób niepełnosprawnych, aby stały się aktywnym uczestnikiem rynku pracy, aby przygotować je do takiej pracy, aby mogły bez problemu odnaleźć się potem na rynku pracy i podjąć zatrudnienie. Realizujemy projekty oparte na projektach stażowych, programach stażowych dla osób niepełnosprawnych, programach związanych z szeroko rozumianym zatrudnieniem wspomaganym, udziałem trenera pracy w procesie zatrudnienia osoby niepełnosprawnych. Obecnie prowadzimy rekrutację i realizujemy projekt właśnie współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, właśnie związane z aktywizacją absolwentów uczelni wyższych, aby bez problemu mogli potem na tym rynku pracy się poruszać, znaleźć stabilne zatrudnienie i takie zatrudnienie realizować. Oczywiście zapraszamy czy na stronę Poponu www.popon.pl, na stronę Lodołamacze, lodołamacze.info.pl. Tam wszystkie szczegółowe informacje związane nie tylko z konkursem, ale także tym, co robi Popon i Fazon, można odnaleźć. Tam także znajdą Państwo szereg informacji związanych dla pracodawców, jak zatrudniać osobę niepełnosprawną. Czym może się spotkać pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, ale także z czego może korzystać. Powróćmy jeszcze na moment do Lodołamaczy. Czy być może stworzyli Państwo coś w rodzaju klubu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, Lodołamacz. Może nie tyle klubu, natomiast my staramy się mieć kontakt z tymi laureatami, z tymi ludźmi, którzy i firmami, i instytucjami, które zdobyły tą statuetkę, gdyż one naprawdę to są bardzo wartościowi laureaci. Staramy się też obserwować, jak oni się rozwijają, co robią. Staramy się wykorzystywać ich również przy szkoleniach tego typu, spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi po to, aby właśnie pokazywać tych laureatów. Oprócz tego, że w trakcie konkursu tych laureatów, którzy zostają lodołamaczami, staramy się promować po to, aby pokazywać, dawać przykład innym, że można zatrudniać, że są obszary, w których nigdy nikt nie zatrudniał osób niepełnosprawnych, a tu da się. Bo trzeba pamiętać, że w konkursie nie chodzi o statystykę. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać firmy, które zatrudniają tysiące osób z niepełnosprawnością, bo to nie tędy droga. My chcemy pokazywać przykłady, gdzie można zatrudniać w obszarach, w których się nie zatrudniało, w miejscach, w których dotychczas się nie zatrudniało, w zawodach, w których dotychczas się nie zatrudniało, bo te przykłady powodują, że następni zaczynają je powielać, dostrzegają to. Lodołamacze mają również za zadanie uświadomić osobom z niepełnosprawnością, że można na ten rynek pracy wychodzić poprzez pokazywanie tych przykładów, że kolega osoby z niepełnosprawnością właśnie pracuje, znalazł pracę, nigdy nie mógł znaleźć tej pracy, odnalazł się w środowisku, które było dla niego zupełnie obce i którego się zawsze bał, że da się, bo dzisiaj już nie mamy problemu ze znalezieniem pracodawcy, który zatrudni osoby z niepełnosprawnością. Dzisiaj problemem zaczyna być sytuacja odwrotna. Osoby z niepełnosprawnością obawiają się wyjścia na rynek pracy i ci, którzy się obawiają, którzy jeszcze nie są aktywni, to są ci ludzie, których w jakiś sposób również chcemy pozyskać dla społeczeństwa, dla środowiska pracy, dla pracodawców. Na zakończenie przypomnijmy, gdzie te wszystkie osoby, firmy, instytucje, które są zainteresowane konkursem, mogą szukać informacji o lodołamaczach. Zapraszamy na nasze strony internetowe www.popon.pl, www.lodołamacze.info.pl. To są te dwie strony, w których te szczegółowe informacje dotyczące samego konkursu znajdą Państwo. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli w studiu w Krakowie Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, i w studiu w Warszawie Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. O osobach z niepełnosprawnością myśli się głównie jako o pacjentach bądź ludziach, których życie sprowadza się do zmagań z własnymi ograniczeniami. Zadaniem uczestników konkursu filmowego Niepełnosprawność było przełamanie tych stereotypów, mówi Małgorzata Hermanowicz, organizatorka konkursu. Pomysł wziął się z zajęć na studiach, ja studiuję zarządzanie, na których mieliśmy sobie poradzić z takim problemem, który został nazwany na naszych zajęciach problemem bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami. I jako grupa studentów mieliśmy z tym walczyć. No i okazało się, że nikt z nas sobie z tym dobrze nie radził. Że w ogóle nie rozumieliśmy problemu, nie mieliśmy z nim do czynienia. Dało nam to do myślenia, bo zrozumieliśmy, że są pewne tematy tabu, o których się nie mówi i jeśli ich nie rozumiemy, to nie jesteśmy w stanie z nimi walczyć. Postanowiliśmy, że warto też dawać takie inicjatywy, które sprawią, że powstaną filmy, które będą czymś więcej niż filmikami z wakacji. Mieliśmy takie poczucie, że jest dużo osób z wielkimi umiejętnościami filmowymi, też amatorów, którzy potrzebują po prostu powodu do tego, żeby nagrać coś więcej. Konkurs był otwarty, nie mieliśmy żadnych wiekowych obostrzeń. Zgłosiło się 20 filmów, które mogliśmy przyjąć do naszego konkursu i które spełniały nasze wymagania. Te filmy były z całej Polski. Te filmy często były robione specjalnie na nasz konkurs. Udało nam się namówić rzeczywiście ludzi do zrobienia czegoś i wyjścia z domu. To były wszystko filmy robione przez amatorów? Nie wszystkie filmy były robione przez amatorów, ale przez półprofesjonalistów często. Ile filmów ostatecznie trafiło do finału? 3 filmy. Trzecie miejsce zajął film Ostatni Junek Mikołaja Janika. Maskę ubierałem taką na siebie, takie otwardziela człowiek zgrywał, że nic od nikogo nie potrzebuję, sam sobie w życiu radę dam, a to jest czysta bzdura. Tak w życiu nie jest. Człowiek nie jest tak skonstruowany, żeby przez życie samemu przejść. Bo ktoś kiedyś taki mądry powiedział, że mam kłopot, jak mam drugą osobę, to mam pół kłopotu. Jak mam radochę i mam drugą osobę, to mam dwie radości. I tak mi się to sprawdza w życiu. Czasami się śmiejemy z Gosią, że to jest fajny związek, bo ona mi nie ucieknie. Drugie miejsce zajął film Jestem Europejczykiem pani Małgorzaty Mikołajczyk, a pierwsze miejsce zajął film Człowiek bez barier autorstwa pana Piotra Marciesza. Czy było coś takiego, czego pani się zupełnie nie spodziewała? Dla mnie takim filmem był film Jestem Europejczykiem, ponieważ to był film opowiadający historię pana Artura, który przez wiele lat zmagał się z problemem bezdomności i który też przez swoją niepełnosprawność nie mógł sobie bardzo długo znaleźć miejsca i jest osobą, która pomaga innym osobom z niepełnosprawnościami, co po prostu jest fantastyczną historią i to, w jaki sposób też ona jest opowiedziana, jest przepiękne. Małgorzata Mikołajczyk, fotograf. Jest pani też autorką nagrodzonego filmu. To jest późny debiut. Właśnie przeszłam na emeryturę i zadebiutowałam filmem. Jestem Europejczykiem. Jak pani znalazła głównego bohatera, pana Artura? Prowadzę od 5 lat zajęcia z fotografii, jako zajęcia takie uzupełniające w ośrodku wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Partnerzy to ośrodek zorganizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. I dostałam ten film do zrobienia jakby z polecenia służbowego. Moja szefowa po prostu stwierdziła, że jest taki konkurs. Stwierdziła, że każdy fotograf w dzisiejszych czasach musi umieć kręcić filmy. To po prostu muszę nakręcić ten film. Dajcie mi bohatera, to zrobię film. No i tak pan Artur został wydelegowany ze środka jako najbardziej odważny człowiek, nie bojący się wypowiedzi przed kamerą. Tego pana znałam tylko z widzenia. Nie chodził do mnie na zajęcia. W związku z tym poznawałam go razem z kamerą. Włóczyliśmy się tak 3-4 dni po mieście. On opowiadał swoją historię, ja słuchałam. Od czasu do czasu włączając kamerę. I różne przygody, które nas w międzyczasie trafiały, spowodowały, że powstał właśnie taki, a nie inny film. No właśnie sam tytuł wziął się niespodziewanie. To był przypadek, idąc Nowym Światem. Trafiliśmy po prostu to był akurat taki dzień, że ludzie sobie śpiewali hymn europejski przed Pałacem Prezydenckim, bo była rocznica wstąpienia do Unii i dołączyliśmy się do tej imprezy. Ponieważ ten hymn nie był tak za pierwszym razem dobrze zaśpiewany, powtarzali go chyba ze 3 razy, to ja zdążyłam nakręcić i szeroki plan, i zbliżenia. I okazał się to najmocniejszy punkt programu. Jaka tak naprawdę jest historia pana Artura? Jest to człowiek, który uciekł z domu, kiedy był jeszcze bardzo młody, bo były tam problemy różnego rodzaju. Ojciec bił, pił. Kiedy uciekł, mieszkał po wagonach kolejowych, tułał się po różnych miastach, wylądował w Warszawie. Ktoś mu doradził w Caritasie, żeby spróbował w stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, że oni prowadzą taki ośrodek dla bezdomnych mężczyzn. I tam się zaczepił. Ośrodek przeprowadził całą tą procedurę wyrabiania papierów, jak również po skierowaniu go do tego ośrodka partnerzy. Tam w tym ośrodku ludzie uczą żyć, uczą pracować tych ludzi, którzy mają jakieś tam niedyspozycje i wynajdują pewne miejsca pracy, gdzie można tych ludzi zatrudnić. Ba, towarzyszą im na początku w tej pracy. I tak pan Artur już skończył szkołę w międzyczasie średnią, podjął pracę jedną, drugą. Dostał właśnie przydział na mieszkanie socjalne i chociaż sam niepełnosprawny, to pomaga innym z większym stopniem niepełnosprawności. Jest na przykład nogami pana, który jest więźniem na drugim piętrze, bez nóg, na wózku inwalidzkim, a pan Artur co tydzień robi generalne zakupy. Jest po prostu człowiekiem przez duże C. Pana Artura historia, tak jak ja go odbieram, jest po prostu niesamowicie pozytywna. Ten człowiek może nie jednego z nas sprawnych inaczej nauczyć życia. Nazywam się Artur Hanczel, mam 35 lat i pochodzę ze Szczecina. Uznaję zasadę, że nic nie jest jasne i nic nie jest ciemne. A życie to jeden wielki przypadek. Czy pan kiedyś myślał, spodziewał się, że będzie pan bohaterem filmu? To jest długa historia w sumie. Mógł być z tego bardzo długi film. Taki z godzina półtorej. Ten akurat będzie trwał 15 minut. Ja wyraziłem na to zgodę, ale jak dostanę się do ośrodka dla bezdomnych, to też byli inni ludzie tak naprawdę, którzy na przykład sobie tego nie życzyli. Co pan czuł, kiedy pan zobaczył ten film? Byłem zadowolony. Pierwszy, który został dokończony, tak naprawdę. Bo tamten mógł być czymś wspaniałym i prawdziwym. Gdzie to było wszystko na bieżąco. Wtedy dalej żyłem na ulicy, tak naprawdę. To wszystko było tak świeże, tak naturalne. Spałem po klatkach schodowych. Mieszkanie rotacyjne to jest rozdział dla mnie zamknięty kilka miesięcy temu. I gdzie pan teraz mieszka? Teraz we własnym mieszkaniu. Dom rotacyjny też mnie wiele rzeczy nauczył. To była taka mocna szkoła życia. No i poznawanie uzależnień na cudzych skórach. To jest miejsce, które zostało stworzone dla osób, które miały problemy. Po prostu gdzieś w życiu pobłądzili. Popadli w alkohol, narkotyki, hazard. Niektórzy byli też w kryminale. Ale ogólnie ci ludzie też pokazali, że mają moc, mają siłę. No i ogólnie, powiem szczerze, warto było. Też nie chodziło o to, żeby to było wyciskanie łez. Raczej chodziło o to, żeby pokazać, że niepełnosprawność nie zawsze musi być barierą nie do przekroczenia. Monika Mazur-Rafał, prezeska Fundacji Humanity in Action Polska. Państwo są współorganizatorem tego konkursu. Moja fundacja zajmuje się edukacją młodych ludzi w dziedzinie praw człowieka, rozumianą w ten sposób, że nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim o rozwijanie kompetencji, umiejętności i o inspirowanie ich do wspólnego działania. I właśnie Małgosia Hermanowicz jest naszą absolwentką, która postanowiła się zająć tematyką osób z niepełnosprawnościami. Taką najważniejszą dla nas wartością było pokazanie osób z niepełnosprawnościami w centrum, jako osoby, które mają w sobie bogactwo, które są naprawdę atrakcyjnymi bohaterami, którzy nas, pełnosprawnych, mogą też zainspirować do takiej refleksji nad sobą, nad swoim życiem, nad tym, jak mamy poukładane priorytety i jakie rzeczy dają nam satysfakcję i radość, a także napęd do życia. Wszyscy jesteśmy jacyś i jest całe spektrum tak naprawdę sytuacji. Akurat prace nagrodzone, prace konkursowe, to byli tacy bohaterowie i takie bohaterki pokazane w swoim normalnym otoczeniu, w otoczeniu rodziny, albo też przełamując stereotypy, czyli aktywne zawodowo, mające pasje, które ich napędzają i pokazują, że są na właściwym miejscu w życiu. Tak osobiście to poruszył mnie film Junak. Przykład właśnie wspaniałego związku, partnerskiego związku, mimo sytuacji, w której wiadomo, że sporą część życia tego pana zajmowała opieka, ale ta opieka wynikająca z miłości i z takiej akceptacji zupełnie sytuacji. Co dalej się stanie z tymi filmami? Czy one trafią do szuflady, czy będzie można je zobaczyć? Filmy będzie można znaleźć na naszej stronie dokumentalni na Facebooku oraz na kanale YouTube. Ja bym chciała bardzo serdecznie zaprosić wszystkich tych, którzy nie trafili na nasz pokaz w Filmotece Narodowej, do tego, żeby zobaczyli filmy, żeby zobaczyli, posłuchali i trochę rozejrzeli się wokół. W konkursie filmowym Niepełnosprawność zwyciężył film Człowiek bez barier, pokazujący historię pana Mariusza, który urodził się bez rąk, ale nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji rysownika. Jest też cenionym mówcą motywacyjnym, wspiera w ten sposób inne osoby z niepełnosprawnością. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.